ان عبادت ابن الصامت دو عبادت ابن الصامت رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایلی ان اول ما خلق الله القلم اول هغه چې الله پیدا کړو نو قلم دا القلم مرفوع ده ځکه خبر ده ان ده بعد په کې نسب هم ذکر کړی ده علماء لیکلی رفع د قلم عمدہ صحیح روایت دے اکی دی بل گورا کچری نسب ہم صحیح شی دا داغ چالو غد دے سوک چی دے نہ خبر منصوب کئیم بعد وی جائز دے نسب دلی پا تقدیر دا کانا سر پا مذہب دا کسائی اول الله غچ پیدا کړو نو قلم خدا پس د عرش نه او پس د بو نه او پس د هوا نه د دې قلم نه مخ کې عرش او بو او پیدا وا نو دا اولیت اضافیه ده خو شه په خبره باندې فقال له نو فرمایلی دی قلم تا اكتب لك قال ما اكتب اسولكم قال اكتب القدر تقدير لك فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد نوی لیکل هغه چیو او هغه چکیږي به تر همیشه پوری طول خبری لکلی شوی رواه ترمیزی وقال هذا حدیث غریب اسنادن اید سند پہ اعتبار غریب دینا دا متن پہ اعتبار گورا پا کتاب التفسیر کم دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے التوی دی حدیث حسن صحیح غریب رضی دی حدیث د پارگن طرق و شواهد را غریدی دی وجن امام ترمیزی رحم اللہ دی تحسن ویلی دی نگر اول شے قلم وے دا اولیت اضافیه دے دا په اعتبار د نور سی زنوائی ورنا عرش او ما او هوا د دین مخ کی پیدا وا لکتا سونه مخ کی تیر شو الله لیکلو مقادیر د مخلوقات د اسمانونو د زمکو د پیدا کیدو نه 50000 کال مخ کی اور سروي وکانا عرشه علل ما عرش موجود اپوبو نو عرش مراغه او بمراغه وان مسلم ابن يسار الجهني داد اوسات تابعين نه دي اي تابعينو کدري قسمه خلق دي يو مخکيني يو درمياني يو رستري دا من اوسات تابعين دي او ابن حبان د توثيق کړي دا تابعی دے سقه دے قوی دا سما دا عمر رضی اللہ عنہونا ثابت ندا تدی دوارو پا منس کی نعیم ابن ربیعہ دے لکه دغه شان دا روایت ذکر کړی دی امام ابو داود رحمه الله. امام ابو داود وی مسلم ابن اسار النعیم ابن ربیع بن عمر وسکت علیه. دا واسطه بعضی کتابونو ذکر کړی ورد د سما په خپل ثابت نه را قال له فرمای سو ال عمر ابن الخطاب تپوس کړه شوی او د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نا ان هذه الايا د دې آیات بارکی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذَا خَذَا خَذَا پمانا دا اخرجه ده یاد کاغ وقت چی رئیس دیو ربستا دا بنی آدمو نا دا شاگانو دا دوینا ذُرِّيَّتَهُمْ اولاد دا دوین نو عمر رضی اللہ عنہ اس ماوری دری دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یسالو عنہ دی آیات بارکی تی تپوس کی دیشو فقالا یو فرمائل ان اللہ خلق آدم اللہ پیدا کرو آدم علیہ السلام ثم مسح زہرہو بیدا غشام سکرو بی امینی پی خلاص فاستخرج منہ ذریتہو نداغین اولاد امرئیستیو گورا ظاہراً آیات او حدیث لگو رئی آیات کی وئی چی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ اے بنی آدمی دا دی دا شاگانو نرائستی اے اولاد دا بنی آدمو دا شاگانو نرائستی او حدیث کی وئی ثُمَّ مَسَحَ زُهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ نا حدیث کی وئی دا آدم علیہ السلام دا شان رائستی او آیات کی وای چې د بنی آدم د شانې بچی رہیستی اشکار باندې پوښوي کنا په جواب سره د پوری کی چې اشکار باندې پوښی دې جواب علماء دا کړه ظاهر دا یا دلیل دی چې الله رئیس ته د اولاد د شاګانو د بنی آدمونه آیا دا اولاد د آدم علی السلام د شان رئیس ته نه آیات نه د دې اثبات کوي نه نفي کوي او حدیث د دې ثبوت کوي نو دواړه خبرې درست دي مونږ آیات خبرم درست ده او د حدیث خبرم درست ده دا آدم علیہ السلام د شان ایم رئیس دی او د بنی آدم د شان ایم رئیس دی دواړو باندې کول واجب دی چې بازی رویستل د شاد بازی اولاد نه اټول رئیس دی او د شاد آدم علیہ السلام نه شاول اللہ رحم اللہ موئی وئی آیات و حدیث کس مخالفت نشتا دا آدم علیہ السلام نا اولاد رویستے شو او دا اولاد نے اولاد تر قیامت پوری رویست دا غینا اولاد داوی فقال وی فرمایل خلقت هاولائی للجنہ وی دامی دا جنت دا پار پیدا کری وی فرمایل شدا دا جنت دا پار دی وبعمل اهل الجنه يعملون او په عمل د جنت یا نو چتوا دی دی به عمل کوي ثم مسح ظهره بمسک شاداوی فاستخرج منه ذريه رئيس او داینا اولاد نو فرمایلی خلقت هؤلاء للنار واذا میورت پیدا کړی و بعمل اهل النار يعملون او پا عمل دور والو بدی عمل کئی فقال رجلن یو سڑی فرمائلیو ففیم العمل یا رسول اللہ چکل تاسو دا کما خبر دا اللہ حبیب ذکر کا نسش دی چیا تعلق لری دا عمل سراب منتد عمل حکم لشو دی تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمایل ان الله بیشک الله اذا خلق العبد للجنه کرش پیدا کیو بنده د جنت د پاره استعمله بعمل اهل الجنه د استعمال وی د په عمل د جنت یانو حتا یموت علی عمل من اعمال اهل الجنه تر دې چې وفاشی په عمل د اعمال د جنت یانو نا فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ وَرْدَنَّ كِدَي پَدِي سَرَ جَنَّتَّا وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ کَلَشِ پِدَا كِيَ اللَّهِ وَبَنْدَدَ وُرْدَ پَارَ اِسْتَعَمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَيَسْتِمَعَلَيِّ پَعَمَلْ دُورْوَالَهُ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ عَمَالِ اَهْلِ النَّارِ مُرْشِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ لَنَّارِ وَرْدَنَّي كِي پَدِي سَرَوْرْتَا رواه مالکن والترمیزی و ابو داود رحمهم اللہ وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلق